En maatjes haring met uitjes, 4 stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hens van Voordeel. Aldi. En nog zo'n hebben deal bij Kruidvat. Nu alle Always Discreet 3 plus 2 gratis. Een ongeluk zit in een klein broek, hoekje. Dus ja, op naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538 Nieuws. 3 uur. Israël is hard geraakt door Iraanse luchtaanvallen op Jeruzalem en een stad 40 kilometer verderop. In Jeruzalem vielen 20 gewonden toen een gebouw werd gebombardeerd met een raket. In de andere stad vielen zeker 6 doden bij een huis. Verder zijn daar ook zo'n 20 mensen gewond geraakt. Intussen is er een enorme file van olietankers ontstaan in en bij de straat van Hormuz. Een belangrijke route in het zuiden van Iran voor landen die olie en gas verkopen. Zeker 250 schepen zijn er voor anker gegaan. De oorlog in het Midden-Oosten dreigt de prijzen aan de pomp op te drijven. Dat kunnen we deze week al gaan merken. Ander nieuws dan in Beuningen in Gelderland is vanochtend een leegstaande fabriek ontruimd waar honderden mensen aan het feesten waren. Het ging om een illegale rave. Mensen in de buurt klaagden over herrie. De burgemeester van Beuningen besloot daarom dat de politie het feest moest stoppen. Er is 1 iemand opgepakt. En Ajax heeft opnieuw een teleurstellende wedstrijd op de mat gelegd. Op bezoek bij PEC Zwolle bleef het in de wedstrijd met weinig kansen 0-0. Ajax deed dus slechte zaak in de strijd om plek 2... die recht heeft op een ticket voor de Champions League. Feyenoord kan verder uitlopen als ze straks winnen van Twente. Op steeds meer plekken bewolkt. Het eerst in het zuidwesten. In het oosten en noorden schijnt nog een tijdje de zon. Het is 10 tot 14 graden. Morgen meer zon en erg zacht. Met in het zuidoosten lokaal 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Even kijken naar het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen op dit moment. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Bad Hoeverdorp. Door een ongeval een dichte verbindingsweg en 13 minuten. Andere kant op de A4 Den Haag-Amsterdam bij de Nieuwe Meer 13. En de A76 richting de Duitse grens de laatste. Door de controles een dichte Hoofdrijbaan en 16 minuten. Sterk als je vaststaat. Controle op snelheid. Gemeld op de A4 Bergen-op-Zoom richting de Belgische grens 242-2. A2 Den Bosch-Utrecht 100.3. En de A10. Dat is de ring Amsterdam, Zeeburgertunnel richting Diemen. Hectometerpaal 9.4. A12 Gouda-Zoetermeer 20.7. En A13 Rijswijk-Rotterdam 7.0. A27 Hilversum-Utrecht 93.8. De A73 Venlo-Echt 26.0. Volledig overzicht van alle controles check je in de app van Flitsmeister. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Het is bij Plus weer tijd voor... inslaan! Alle Chocomel, 1 plus 1 gratis. En Page toiletpapier, compleet schoon en sensitive... per pak, 50% korting. We doen met je mee. Plus. 538. Las me toch een verhaal dit weekend over een man die 47.000 euro heeft verdiend met bier drinken. Details zometeen. Radio 538.

Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. 47.000 euro verdienen met bier drinken. Jouw weekend. Jouw 538. Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, hoor. Dat je tijdens een werkdag stiekem even een klein borreltje drinkt. He? Mocht je chauffeur zijn, dan hoop ik dat het antwoord nee is. Dat je het nog nooit gedaan hebt. Als je hartchirurg bent trouwens ook liever niet. Ik vroeger wel eens gehad dat ik op vrijdagavond dat ik hockeytraining had. En dat ik daarvoor zo lekker in het zonnetje op het terras zat. Dat ik toch even een klein biertje erbij gepakt heb. Maar dat is niet lekker sporten daarna. Dus daar heb ik geen gewoonte van gemaakt. Maar ik las een verhaal over een man in Spanje. Die werkte als elektricien. En zijn baas die dacht op een gegeven moment van ja, het lijkt net alsof dit een soort wandelend biervat is deze man. Daar komt een alcohollucht vandaan van die gozer. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben er een privédetective op gezet. Die hem even in de gaten heeft gehouden een tijdje. En die kwam tot de schokkende conclusie dat die man dus tijdens zijn lunchpauze aan één stuk door bier aan het drinken was. Op een dag heeft hij zelfs een liter of 3 achter de kiezen gekregen tijdens zijn lunchpauze. Ja, die gozer op staande voet ontslagen. Maar dat is voor de rechter gekomen en die zei, je lunchpauze, dat is officieel geen werktijd. Dus je mag in principe daarin doen wat je wil. Dus ja, je moet deze man of weer terug in dienst nemen, of je moet hem een vergoeding betalen van 47.000 euro. Nou, dat is dan de tweede geworden. Ik heb even zitten rekenen, 47.000 euro. Omgerekend is ongeveer 18.000 biertjes. Dat wordt een gezellige lunch voor die beste man. Het is 15:08 op je zondagmiddag en dit is Somjai. The minute in morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many the meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise, the cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. By the grace of the morning, with the sun I rise up all and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring, but keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. Yeah.

38. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schouder. Trekken we die fles weer open en dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waren en jij ziet hem nog even. Roxy Dekker, Loser. Radio 538. De kop erbij. Anna, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij gaat trouwen binnenkort. Ik ga inderdaad trouwen volgend jaar, ja zeker. Ja, want jij bent nu een moodboard aan het maken voor jullie huwelijk. Klopt. Alle jurken, kleuren en dat soort dingen. Oh, allemaal bij elkaar halen. Alles even een beetje alle gedachten ordenen en zo. En dat je zeker goed voorbereid bent. Maar ja, dan ben ik wel benieuwd. Hoe ben je ten huwelijk gevraagd? Of, heb jij je partner ten huwelijk gevraagd? Nee, ik ben natuurlijk gevraagd op Oud en Nieuw. Deze Oud en Nieuw? Ja, deze Oud en Nieuw. En hoe ging het? Ja, na de sterretjes. We hadden sterretjes aangezet. We waren lekker met z'n tweeën bij ons eigen huisje. En toen ging hij op zijn knieën. Oh. Ja, en toen moest het, zeg maar, het grote vuurwerk nog komen daarna, zeg maar. Ja. Oké, heel goed. Nou, jij bent nu de goede voorbereidingen aan het treffen. En je zit per toeval ook nog in de kop erbij. Anna, je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De vraag is, welke kop stond hierboven? Ze markeren een grens. Dus die spanning wordt meteen ook eigenlijk voelbaar en zichtbaar in het afbaken van het gebied, in het afbakenen van het territorium. Ja, Anna, stond daarboven de kop A. Wolven zetten territorium af met sperma. Stond daarboven B. Supporters van voetbalclubs bekladden bruggen met graffiti. Stond daarboven C. België gebruikt vingerverf om landsgrenzen aan te geven. Of stond daarboven D. Veel Nederlanders zetten een hoge schutting neer bij burenruzie. Voor antwoord B, de voetbalfans. B, we gaan even luisteren. Ja, daar moet je onderdoor of overheen. Dus als je daar onderdoor of overheen gaat, dan betreed je het territorium, het terrein, het gebied van deze voetbalclub. Dus ze markeren een grens. Dus die spanning tussen die clubs wordt meteen ook eigenlijk voelbaar en zichtbaar in het afbaken van het gebied, in het afbakenen van het territorium. Ja hoor, helemaal goed Anna. Dankjewel. Ja, hey, dat heeft allemaal te maken met toen de toekomst van voetbalclub Vitesse aan een zijdendraadje hing. Die club was half failliet. Hebben supporters dus een viaduct geel-zwart geverfd. Maar Rijkswaterstaat grijpt dan pas in als er echt ongepaste teksten op staan. Dus nu zien ze het gewoon als een soort supporterscultuur. Ja, die maken hun gebied af. Ja, wat erg eigenlijk. Ja, heb jij het wel eens gezien op een viaduct of langs de weg? Ja, op socials wel. Ja. Maar zo heftig dat ze dit zo zeggen, dat nog niet. Nee, het is echt een soort territoriumafbakening. Waar weet je dat weer, hè? Ben je zelf ook voor een voetbalclub? Nee. Oké. Nou, dat is dan weer mooi rustig. Dan mag je elk territorium gewoon betreden. Dat is het voordeel. Ja, gelukkig. Anna, het was het juiste antwoord. Betekent dat het 50 prijzenpakketje kant op komt. Heel erg leuk, dankjewel. Misschien kan je nog wat mee voor je moodboard. Ja, daarom. Nee, heerlijk. Mooie zondag, Anna. Doei. 538 op je zondagmiddag. Sarah Larsson zometeen naar Survivor. Connected. Op je zondagmiddag, Floris hier. Wat fijn dat je lekker bij 538 bent vandaag. En elke week heeft Arie van de ochtendshow een nieuwe mop. Brammetje komt uit van school. En zijn vader zegt, en Bram, hoe was het op school? Nou, zit die pap zo raar. Hij zegt, wat dan, jongen? Hij zegt, waar de seksuele voorlichting? Oh. Hij zegt, oh, die is de juffrouw lekker op tijd. Hij zegt, hoe ging dat dan? Hij zegt, nou, pap, wat denk je? De juffrouw ging daar eigenlijk helemaal uitkleden. Hoe? Hij zei, dat meen je niet? Ja, hij zei, toen moesten wij ons ook allemaal helemaal uitkleden. En die ging ze allemaal uitleggen hoe dat allemaal werkte. Hij zegt, en wat denk je, pap? Ik heb de grootste piemel van de klas. Als je vindt gekloos, je bent er 5 keer blijven zitten. Elke woensdagochtend, rond de klok van 9:15... een nieuwe mop van Arie in de ochtendshow. Breathe like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar, guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Tengo que bailar contigo hoy.